أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem seyirciler, Tur suresinin 41. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Rabbimiz bu bölümde geçmiş ayetlerin kısaca manasını vermiştik daha önceki dersimizde. Müşriklerin, inkarcıların sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam hakkında söylediklerini, içlerinden geçirdiklerini, İnanmamak için ileriye sürdükleri mazeretlerini bir bir sayıyor. Sonra da bütün bunların imansızlıktan kaynaklandığını bize ifade ediveriyordu. Bu bölümde de yine devam ediyor. Em indehumul gaybu fehum yektubun. O Allah'ın bize bildirmediği ve göstermediği bazı gayıplar vardır. Onlar sanki bu müşriklerin yanındaymış, kendileri yazıyorlarmış, öyle mi? اَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذ۪ينَ كَفَرُوهُمُ الْمَك۪يدُونَ Yoksa onlar planlar seni yok etmek için, dininin yolunu kapatmak için, sana inananları dağıtmak için planlar hazırlıyor, tuzaklar mı kuruyorlar? Rabbim diyor ki, tuzaklara kafirlerin kendileri düşer diyor. Ve mâ keydül kâfirîne illâ fî dalâl. Kafirlerin tuzakları, planları, Müslümanlar aleyhine geliştirdikleri stratejileri boşa çıkar diyor. Bir başka ayet-i kerimede de kendi tuzaklarına kendileri düşer. وَلَا يَح۪يقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهِ Kötü tuzak sahibini yakalar diyor Rabbim. Öyle de olmuş. Günümüzde de olmaya devam ediyor. Günümüzde nasıl devam eder? Basın yayın kurumlarının tamamını Müslümanların aleyhine propaganda yapma aleti olarak kullanıyorlar. Ama her aleyhte kampanya Müslümanlığın yayılmasına sebep oluveriyor. Olmadı, en kötü plan ve programlarını uygulamaya kalkıyorlar. O zaman yine de kendi aleyhlerine dönüveriyor. Evet. Hani Müslüman öldürmek üzere gelen, daha önce de bahsetmiştim, Müslüman öldürmek üzere gelen bir üsteğmen, Amerikalı üsteğmen bir bayan, bir hanımefendi, oraya geldikten sonra Müslüman olur. Suudi Arabistan'ın Zahran kentine, ben kendim bizzat gördüm. Zahran kentine konuşlandık. Orada kaldık. Bu zaman içerisinde Müslümanlığın nasıl güzel bir din olduğunu orada öğrendim ve ben Müslüman oldum. Müslüman olduktan sonra Filistinli bir delikanlı ile evlendi. Yani Filistinli bir delikanlıyla evlenmek için Müslüman olmuyor. Önce Müslüman olmuş, sonra Filistinli bir delikanlıyla Müslüman oluyor. Geliş sebebi neydi? Müslüman öldürmekti. Emlehum ilahun gayrullah. Yoksa onların Allah'tan başka onlar için ilah mı var? Diyor. Biz Allah'a kulluk yapmayız diyorlar adamlar. Peki o zaman? O zaman Allah'ın yarattığına kul olacaksınız. Başka yolumuz yok. Ve o Allah'ın yarattığı da sizin gibi bir insan. Onun kulu olmakla insanlığınızı yitireceksiniz. Başka yolumuz yok. Biz de diyoruz ki Sübhanallahi amma yüşrikun. Onların Allah'a ortak koşmalarından biz Allah'ı tenzih ederiz. Allah'a ortak koştuklarından tenzih ederiz. Yani hiçbir yaratık Allah Celle Celaluhu'nun ortağı değildir. Ama onlar tutuyorlar bir insana, insanlar grubuna, biz sizin dediklerinizi, sizin değerlerinizi Kur'an'ın değerlerinden üstün görüyoruz diyorlar ve o adamların gönüllü kulu oluyorlar. Ve in yarav kisfen mines semai saqitan yaqulu sahabun merkum. Peki bazen insanların hatırına gelir, bazen bize de sorarlar, ya hocam yani günümüzde bir insan, Müslüman bir insan bunlara mucizeler gösterse, peygamberler mucize gösterir de, hadi günümüzde de keramet gösterse, ne yapsa, Tur Dağı'nı kaldırsa, şöyle Yahudilerin üzerine, o zaman iman edecekler. Bakara suresinde Rabbim onu ifade ediyor. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورِ Onların üzerine Tur'u kaldırdık diyor Rabbim. Semi'na demişler o zaman. Tamam, Tevrat'ı işittik. Ama Tur Dağı yerine kalkınca, konunca وَعَصَيْنَا demişler. İsyan ettik demişler. Rabbim bunu örnek olarak veriyor bize. Zorla olmaz diyor. Zorla sevmek yok. Zorla sevdirmek yok. Olmaz o. Yani adama tabancayı dayayacaksın, beni seveceksin. Olmaz. Veya tabancayı dayıyorsun, filan adamdan nefret edeceksin. O da olmaz. Gönül ferman dinlemez. Burada da diyor ki Rabbim, gökyüzünden bir şeyin düştüğünü görseler, o zaman da derler ki ya üst üste sıkıştırılmış bulut bu derler. Bir başka ayet-i kerimede ve in yarav külle ayetin la yu'minu biha. Bütün mucizeleri görseler iman etmezler diyor. Yani iman etmek için, nasıl ki dışarıyı görmek için gözümüzün kapağını açmamız lazım, İman etmek için de kişinin gönül gözünü açması lazım. Gönül gözü açılmadığı sürece şu gözle görmeler fayda vermiyor. Ha, bu gözle görmeler gönül gözünün önce açılmasına etkili olabilir. Biz gönül gözüne hitap edeceğiz insanların. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي ف۪يهِ يُسْعَقُونَ Bırak onları ta ki kıyamet gününde çarpılacaklar onlar. Cehenneme atılacaklar. O güne kadar onları bırak. Yani bırak derken zorlama yok. Ama tebliğ devam ediyor. Adam gidiyor, biz önüne çıkıyoruz. Diyoruz ki bu yol yanlış yol. Yapma diyoruz. Adam devam ediyor, biz yine önde devam ediyoruz. Bu yol yanlış yol. Yapma diyoruz. Adam devam ediyor. Ne zamana kadar? Can bedeninden ayrılıncaya kadar veya bizim canımız bedenimizden, tenimizden ayrılıncaya kadar buna biz devam ediyoruz. Ondan sonra biz görevimizi yapmış oluyoruz. Biz kendini yakmak üzere olan bir adama yalvaran polisten, kendini yakmak üzere olan bir gence yalvaran itfaiye erinden daha fazla gayret göstermemiz gerekmektedir. İmansız gittikleri takdirde yanacaklar. Kendini yakan insan gibi 5 dakikada yanıp bitmeyecekler. Sonsuz senelerde yanacaklar. Onun için daha fazla bizim çalışmamız, yalvarmamız, gözyaşı dökmemiz gerekmektedir. يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. O gün onlara hiçbir tuzakları, hiçbir planları fayda vermeyecektir. Ve onlar da yardım görmeyeceklerdir, diyor Rabbim. Dünya kiminse ahirette onun, geç. Dünyada serveti elde etmiş, ahirette de biz servetimizle iş yaparız, geç. Dünyanın tamamı senin olsa, sevgili Peygamberimiz ne güzel ifade etmiş. Dünyanın tamamı Allah katında bir sineğin kanadı kadar değeri olsaydı kâfirlere bir damla su içirmezdi, diyor. Yani bu sular bizim için değerli, Rabbim için değil. Bu altınlar, altın bizim için değerli, Rabbim için değil. Rabbim için ol demiş, oluvermiş, o kadar. Ormanlar bizim için değerli, denizler bizim için değerli, yıldızlar bizim için değerli. Ama bunların tamamı Allah'ın ol deyivermesi, kelimelerinden ol deyivermesiyle oluşmuş şeylerdir. Yani tamamı sizin olsa, yıldızlar da sizin olsa, ahirette rüşvet veremezsiniz, kabul edecek olan yok. Bu da bir değeri yok yani. Cennetin bir gülüne değmiyor. Ve inne lillezine zalemu azaben dune zalik. Zalimler için ondan önce de bir azap vardır. Ayetin numarasını da bilin. Tur suresinin 47. ayet-i kerimesi. O günden önce de, ondan önce de bu şüphesiz zalimler için azap vardır. Ondan başka, yani cehennemde yanma azabından başka ve ondan önce, dûn önce manasına da, başka manasına da gelir. Ondan önce ve ondan başka, daha başka azap da vardır, diyor Allah Celle Celaluhu. Nedir o azap? Bir kere bu dünya azabı vardır. Şu anda dünyada maddi yönden gelişmiş kabul ettiğimiz ülkeler var. Yani evleri çok güzel yapılmış, sokakları çok güzel pırıl pırıl, parkları güzel ışıl ışıl, evlerinde sular şırıl şırıl, elektrikler pırıl pırıl, bir elinde, bir tarafında soğuk su akıyor, bir tarafında sıcak su akıyor. Yiyecek, içecek ve giyecek maddeleri çok kolaylıkla ülkelerine geliyor. Her şey var ama bir şey yok, mutluluk. Gelişmiş ülkelerdeki intihar olayları gelişmemiş ülkelerden çok daha fazla. Hele hele Müslüman olan ülkelerde daha en aza iniyor. İslam dinini hakkıyla yaşayanlarda ise neredeyse sıfıra yakın. Hiç yok değil, var. İntihar olayları. Çevrenize bakın, dini yaşayan insanlar vardır. Hakkıyla yaşamaya çalışan insanlar vardır. Bildiği kadarıyla yürekten dine bağlı insanlar vardır. Ve onların mutluluğunu servetleriyle orantılarsanız çok daha mutludurlar. Mahallenizden, köyünüzden, şehrinizden hesaplar yapın. Servetiyle mutluluğunu ölçün. Çok zengin, şehrinizin en zengininden daha mutludur o. Ve bunu alın bir de batılı ülkelerle kıyaslayın. Her şey var ama hani isim vermek istemiyorum, daha önce vermiştim. Cumhurbaşkanı oluyor. Hadi hanım saraya gidelim, pazartesi